ورد بلندي بجوش ولم كنت شيرينا قروان جن رنجينا قرقس بي قرقس بي قرقكي سبيليا لي ما ترسن هوريا قرقس بي قرقس بي وينديش وك ايوا وايا كيتيكي زور وريايا شی هموان بونا پیش غاوی شیان زنجیره یا کرسد لم دی جوانا رو آداد گرگی سپی گرگی سپی گرگی سپی و ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگی سپی گرگی سپی با پیکا و منالان بچینا نو کنتی جوان گرگی سپی گرگی سپی وارن باقی را دیرین چاو بودوانا بسپیرین بندو آموش کری جوان بیتا سر مشقی جیان گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگی درنده چیا که لیره وای باشه باشه او که دی لازلو او که زور خوشه ابید لگلی در روید بیم و تیپی نجیرید ای فیال زن بیش وکم رزگار کرد نمه تو این لوزیت رو خوام را کرم استای و سلامتن برو راسته کناره که برون هی گرگس بی آره خوش استکان بگشت دل کمان بود اوسون اوپس کولی هر ایگی گوری نایوا بله بلام هستان گل دیکی دا او دو خیکی آسایی چینی ازانم تو حزت به هاوریتی گیان دیاری که کیوی هیا وانا ماوم گرشتک فیر بوگم او اوی کتاک گیان دارک بتوانی هاوریتی بکیت اویش گرگست بیا ازانم تو رقه لم دوره هاو رکم بابا ما بی وقت در رنده اک خوب پیشان بی چی تا ترکس تور اتو ای اخی بیان چی ها از مکر بطن ها خو ما لیره بوینا ها باستا ابید اما او حکیم دمی که ام هندی بیرم نبینی و ها دمی که نم دیو حکیم هی حکیم هاوری چی کن مبینم گرگس بی او چی ها؟ حکیم فیری کردم چونی عریب کم هروه فیری کشتاریشی کردم گرگس بی باستا بگر روه هری استا تی راتی که زور تیه پر یو بسر رویشت نا لیره با چی هاتوید؟ ها؟ پروژه چی گورم هی که استا به اخی پیم بله یوادارم سلامت بی حشیم با گوسد معاملی لگلا کردم با کجیاندار شمالی باشا بو منم ایس بارزگاری لیب کم ازانم کفیم صابونی رشتاشین تامین خوشه بلان بوم بستکی ایم از زور باشه توابوی لسه چی شده چید ایسا خیرکه برو با شارکه دی سجه چی شد شده لبرو ری بو کبرای دا و بو شوه لشی با پیسایی بشوا ابه ما بسی به چه حلب خلاته ده گرگست پیله چوید بو خوزنگ با موکا که بمیو کاته مولاو حشم زور باشه اما خوتیه بر همین که زور معنیه باوکا بله ویندی اما نه کامل حوالی روزنموانی زور گرنگن لکولینو وینا هروا حوالی جورا جور لسر تاپای جیهان و هموی آها دی باوکا ابه فلیب کن گرم من اون چیرو کنه بلاو بکنه دی بابرین راگه ویندی حوال ادم دور بخمو ریگه نه موسا گه ویندی بترسینه وره بایره وره وره دی بمگرف زنم دی گرگ از فی وریا بل چون کشیتا لوانه تمام بی بلان شید نیا بریام کون سگی کشید آلی بریام کون بابسر آکس آگه دار بینام تو آتا توشیتی اتا یه زورم بازیم لگل آبکی بوستا تو تیر آگید او ریکم ترسان نمی زازاری بم روما بینی او ایشی خوما ایشا کت او ایشم بله بله او چیه که لیره رگت پی نادره لیل رولا کت در بچید برزان پیز با ترز ناکن لبردم تاناسه جه جیشتو درنده ابینن بلام من که دکتور پیتر سپاوتنم چاره سری نخوشیکانه کم سیر کن اتوانن سود لو شارزایی منور گرن که با هوی گشتکان مو چنگم کوتوا همو اوانه با هوی دهینان سر سرهینه لکه دکتور سپاوتن اویا بله دکتور سپاوتن بله ویندی سلامتید بله دکتر سپاتن از کاری کردم باشه دکتر سپاتن رم بزور سپاتت کم بله ببر بره کم خواه بخش بو تاکی کبنوی ده هنه رسست تور هنه کم بله امن خوشی سریشو کوکر رشو علامتو شیطی و نزگره چاکه کتو سیریم پیاو کن نزگره تی استا چاکه کمو اما درمانه چی سرسو رهنه را بلا من نزگرم نیه بله دوی اوه که درمانه که کاری خوی اکاتا یک سر چاکه بیتوا مگهر اوه بلکو واسه که که بهستر و وق منال اخوید بله وق منال اخوید بابزم لنزگره رزگارم بو براستیش تیشی نخوش آزانید بگیره باوکا باشه دکتر سپاودون چون چاره سری اوستاگی کرد ها؟ چی؟ چی تا؟ ها؟ سیر که دکتر سپاودون ها امینه چنمان یکر پشنگه سان فرانسیسکو جیره و آزانید همان سا جیشی لگل آبوا لوانه لکچونه گل نوان او دو سگه یا وای بینیم پیایی که باش بید ویندی اگر گمانکانم راز درچن او مانه اوه کلیره فیلبازک هی منیش نیالم خلچی دو سند کنه دای او فیلبازک او بزنم چا بی دو هم دو ها که بید تراکستور مشکم پی کردی تاوکو سرنجی خلچی شهرکه راب چشید نوک با اوه بگش گر گپ چید استاش برو نمید لیره هیچ کسی لخلچی شارکه بدبینه لگل ما دی برو دور که رولیم دی چوزانم شارکه گوشی که شیطی لیه بلام سودم لبونی ورگرتو وکو گرگ بم درنده ابمو وکو کسی که حس بجانی دارستان بکات بله بشم شده تبکم بخومو بزنم لایی که سادی شا خوم بشم او چیه دور کارا للام او بو است بوار اما بشیلنیا با کجانداری چی درنده یا سپاس اولاوی که روی ارزگرد کردم با اغنایم با اوی که خود تو گورکا دیکن دولکان جگه توی تیانه بیتا تیگشتی امی ادمینو گورکان بجیشت لیره لگل توی آبم لدولکان آجیت استا جوم لیم گرا بگره روا بگره روا ای سن راوستا راوستا بجمیلا جیانی من زور ترسنا کام اشتا لیره شیطا بلام سوره لسر مانو راوستا راوستا سکنی کم راوستا ناوم گرگ سپیا اتوانی با ماویک لگل ما بمینی تو سپاس زور سپاس ناوم ترکس دورا ام شونه چیه براست ام شونه چیه اما شارا هاو رکم لیر آجی گوره کد لیر تو گوره خودی ترکس دوری کس گوره نیا اما او کشارکی تر نیا خانو کن لیر دلی جاندار گفتن بیوی سوریابی اگم نخوما جو میری اگم نخوما زور باور بخو نبی خواردنه چی باشا بدوه های پیوی شوال باز ادا کرده پیرهار توانبر و زینی پوسته اریک بلمان توانبر و اگرخسنوه چی من هیلیره ارتر روشتر دکتر سپاوتن توانکی فروشنی درمانی دروینه که تنها تکله هیلی هرکو شیر و خردل و سخانی مزی ورکراو ای خواه سپاوتن و پیوی که دوه کراو با چو چوی ترکس تور شایی پیشو خوارده که خوی نخواردوه باشه هشتا زینویت هرکی زورم باکی بود روز کرنی در مانه کم دکتر سپاوتن دکتر سپاوتن ای فیل بس تو در مانی دروینت بخلشی دوتان فروشتو ازانید چی چون چون اتوانی وابلی من کسی چی زنم برای برای بلیشکا که امیاره بیتا خوشترین خواردنی من پرکشی با جاکی هاره باشه جاک تو خوشبختید که در معنکت زور ازاری ندم اک جینا داوی هزار پرچی آلتونین لیا کردید بالگم هی لنسنگی پوسته امیانه هی تو نیا همان ساگل لگلایا شیطیج نیا او پرانی که ورد گرتو بیان جر روا شارکش بزره بیلا پیش اوی کس ازر بدهید باش روشه چی نخوشه ساگه کشم رای کردوه بروه بریشک امیواره با کلاوی و خوم یاو برژینم جاک وریای بدهی گو بگرن دلنیانیم لم قسانه که ای کن راوستن کورینا لبر خاطری خواته که آتو بله او دکتوره فیل بازو درمانکان یمو دروینن من اتون بر خاطری و خلاطی که برکه ازار پرچه زیره بله تنابو خوش مبه با پیتان بله بیو تیستم باوی قصه اجاوت شکی وکو تو او کابره دست بستن ناکم بایر خال سیلی ورقه کن مکم بوی دو مسئله بکل مبجوانی ها محالا افسر اکس تاکو تو ریکولی تو راکت خلاته که منیز فوتیه ناچه مو این شوانه پی کواچین با اوتیه لکو پارکانی دی افسرین اوا ای ام من بناوا بایر حال منی چا کردو ها بله شر بکنه دارو تازو دخرا دی دی دی دی جو بکن کورینا یکم جای من بینیم و خواته کشر با منا بله همه ای خواما را وستن مادری کن مادری کن وستن تنها اونم دست کوتو بو وابزانم تو رازید ونیا رازید وابزانم رازید من رازی نیست تاکو بر نکه توشاری دوتون زینه هلی لوانه حولی فیل کردن بده لبوارشته ده بار بکمو خوشویستی او خلکانه با جویلم که هرمتیا ناو جاریشتر او خوشویستی او سرسامیت چنگ ناکویتا وا ناکویتا نا والا فیل بازا بگرن ها؟ بگرن او فیل بازا چی هم بیوتون؟ من هلا گفتو دابون ایتر چونو اب زانم؟ چونو اب کم من؟ بی رگه ایک دوز بابو در بازمون لیرم بی کوری نواتا لیره او رای کن باستن باستن بارکتان موگو تو لیگرن لیگرن برواد ای پیروی او گوره کما پیستی به امتیا بلام چی کردو آوائی بسر اتوا گوره کم من علمم لحکمان بسر تویا تو شیطی هور خوش شویسته کم بلا نام ناسی تو ایمه تاشی چشا بوی افسر خیرا وره لگل ما همین بلویدن چی رو دا بیم دیسمیز خلقی بردو دوی دکتر سپاوتن کتون اینه بی کجن نا بو ایو آجاوت چیما بطنیا به جبیشتن لول خکم کالیو سری که چیم دوز دیو زیکی ساله که حکمکی لسر لچو او خلاته شد کراوتو که بوده زیکی کدنی دن را بو کارت سپاوتن تمام بر نیه بیشتی بله، کارت سپاوتن یاسای نشکندو ای که منی شکه یاسای که راست پیرو بکم با بروین اوه، کوری ندوم کرد اوه، دکتور چیز اتوانه به ای کم ایوادارم بتوانم راب کن ای بلند ایمه که رزگار من بود دست کم با بازرگانی چی شریفانه بزوی نتوانم دور کنم نه ابو بگره دو ابوهای لکه وکان سربست بوهای نه لوانه بیت هوره ایکی با وفا گرگست پی حشیم او توی باسی هوره ایتی وفا که وکو دوشون ماملو لگل من آقا کرد هرگیز ما بست موا نبوا منشته هم کروام زانیت پاریزه بلام تو هوره بسرا کردمو وکویت بیت گورم بلام آیا کری گوره داویلی بردن کات نه بلام هوره ایتوانه ای باشا گرگست پی هوره ایکی ترد دیه کشایستی او وفا بید؟ با ولا دکتور کاتی و اتوا نرخی توانا کانی بید دیخیره ناتوانم راب کم خود رزگار کم هی کورینا سنگا کم بگرین میل را کم تو پی دوایا که اوان نا زامویدم بلام ابی خومم بو همو اگرکان اماده بکن لیستا اکس سیر که اون ساگا که یا مترسا پیشوی بگاتلا من ای کجم نه که تو تی نگید او ساگا شید نیه لوانه بزنی سپاوتن لچوه ها کواته با اکسر دوای که خیرا که ناقلم بتنیا رایم کنم ای دکتر کاتی تاقی گرنو که بیتو اسمی ذاتو دیستا ورن ورن بابی کوم سکر چوکا بگرین ورن دروا ورن دروا سکر چوکا که ها باشه بیوتی لیه دول دخمو پیشوی آزاری کس بدهی بلان با چی؟ جو من لطقه بو نزنی چی روی داو بلان استا عرب زنی او تقیه چی کردی و چی بو بلان او تا لوی سلامتا لوی لگل و گرگشته ها بلا قربان ای خواه اچین تاب زنی چی روی داو تاو کاتش تو خوبه میوام زنلم بندی خانی شایی دوستان بیوتی سیمس خیلا که دی پیشم که باشه کاری که زور چاکه جنابی افسر سپاس با یرمتی دانت حکیم لوانه بگرم و با کاری بازرگانی وابزارم اول آسا خان باسره بسر برده هاوریم خوشبخت بوم کاتی که گرگه که برو ایره نامی لپیناوی جانداره چی اوه آمادم پره چی زور بم خلی پره چی زور گرگسپی تنها ملکی خویتی آیا اتوانم هوات بفروشم من بونه نسراو بخیمی تو جگه من لگل دورکم ها جانی خوی بخیر که لپیناو رزگار کرنی منم ایچه جانی اوی رزگار کرد چی؟ ما بس دوایه تو گورکم رزگار کرد؟ ها رکتم رزگار کرد ایسا کاتی آتو بگرد و بجانه که خوی زور سپاس برگز بی ها؟ ابینم ها ریکی دوزوی تر بگرد و سپاوتن سیر که دراکستون ورا ایسا جی پیرده ورا باشا ای حجیم ارون تاو کفری های دو پا پر ری گشتی حرکب کوین دلشاد من ببینینی بردکان بای عرمتیانت امام لیه بگره چون مشکه کت بیا با تگریه دکتر سپاوتن داوای لیه بردنی کردو همون پارکانی جراوتو اما سیر نیه ویندی او همو حوالا لحق بکمانده او با هوی دکتر سپاوتنو شونشی لچاپی امرو دابا دوزی نوا زانی؟ یو ادارم با دو پاپور کشتی نکد بی پیز با توزه درمانی امسونه کیتی؟